الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه آمين: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. فكرية رحمك الله الله كرهم mahali sehemu sita za sira na zifahamu vizuri. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود يا سيرة ني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم. مقصده يا سيرة الرسول نجية أمبايو أليكوا كيفوات أمتوم صلى الله عليه وسلم tangu alipopewa utume mpaka Allah alipomfisha katika masala ya ibada na katika muamalat na katika da'wa ulinganizi kwa Allah azza wa jalla na katika jihad na katika hijra na katika kufundisha. Fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alayhi wasallam hiya siratuhu alayhi salatu wassalam. Vitendo vyake vyote, maneno yake, tasarufati zake, hiyo ndiyo njia yake mtume alayhi salatu wassalam. Wa hadha amrun muhimun anna almuslima yadrusu sirata ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam min ajli an yaqtadiya bihi. Hili ni jambo muhimu kwamba muislamu anasoma sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kufuata, ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Li anna Allah jalla fi'ala qad ja'alahu qudwatan lana, kwa sababu Allah azza wa jalla amemjalia mtume ndiyo kiongozi wetu. Qala subhanahu wa ta'ala: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa ambaye anamtarajia Allah na siku ya mwisho. Fa huwa qudwatuna alayhi salatu wassalam, falnadrus siratahu min ajli an naqtadiya bihi fi dhalik. Tusomeni sira yake ili tujue kwa ajili ya kumfuata katika mambo hayo. Wa hadha huwa almatlub min dirasati sira wa tafaqquhi fiha. Hili ndio linalotakiwa katika kusoma sira na kujua mambo yaliyomo katika sira. Makusudio yake ni kujua na kutekeleza. ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع. Asemasi maksudio kwamba sira inasomwa katika minasaba ya kuzushwa, mfano wa munasaba wa maulidi. Asema kusoma huku sira katika munasaba huo, la tusmin wala tughni min juu, liannaha laysat litafaqui fiha. Qiraa kile cha kusoma sira katika maulid si kwa ajili ya kuifahamu sira na kuitekeleza sira, haina maana hiyo. Wa innama hiya litabaruki jarian ala al-adati faqat, ni kutaka baraka kwa kupita juu ya ada yao tu. Fala tufidu shay'a, haifidishi lolote. Li anna takhsisaha bi waqtin muayyanin thumma tutwa hadha al-amru la yanfa wala yufid. Ili kuhusisha sira na wakati maalumu kwamba haisomwi hiyo sira ya mtume isipokuwa katika maulidi na pia katika shahru rabi'in al-awwal, kisha sira inakunjwa. Hili ni jambo ambalo halina manufaa yoyote wala halina faida yoyote. Husikii sasa hivi watu wa maulidi, kusikiza sasa hivi maspika maulidi hakuna mpaka rabia al-awwal na rabia al-thani. Asiratu matlubun dirasatuha daiman, sira inatakiwa kuisoma daiman. Wala naqsidu bid-dirasa mujarrada annana naqrawaha min awwaliha ila akhiriha wa naqulu qara'na sira, la, asema hatukusudii kwa kusoma sira mujarradi wa kwamba tumeisoma mwanzo wake mpaka mwisho wake halafu tunasema tumesoma sira ya mtume, la, sio hivyo. La budda an natafaqqaha fiha wa naqtadiya bir rasuli sallallahu alayhi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, hadha huwa al-maqsud. Lazima tuifahamu sira na tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam katika vitendo vyake na maneno yake. Haya ndio makusudio ya kusoma sira, sio kama mubtadi wanasoma tu kana rasulu sallallahu alayhi wasallam kasallihya alafu asubuhi wakiamka na vijembe. Sasa maana gani kusoma hivyo? Yakul la'alla Allah an yufhimaka din al-anbiya'i litattabi'ahu wa din al-mushrikina litatrukahu. Ta'ammal rahimaka Allah sunnata sittata mawadhi'a min as-sira wa fahamha fahman hasana. Fahamu sehemu hizo sita, mahali sita, fahamu vizuri. La'alla Allah an yufhimaka din al-anbiya litattabi'ahu, huenda Allah akufahamishe dini ya mitume ili ufuate dini hiyo. Wa din al-mushrikin, na akufahamishe dini ya washirikina. Litatrukahu, ili uiwache. يقول شيخ الفوزان حفظه الله وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة وهو زاد المعاد في هدي خير العباد. الإمام ابن القيم أم يندك كتاب عظيم في فقه السيرة لكتابه هيجو. وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء. Kuna baadhi ya muasirin, maulamaa wa sasa, wameandika pia vitabu vyao, kuna ambavyo ni sahihi, ndani yake kuna mambo ambayo ni sahihi, na kuna wengine mambo yao ndani yake kuna sayyi, vitu vibaya ambavyo ni dhaif. Wa minhum man inharafa wajaa bishirkiyat, na kuna katika hao waandishi ambao wamepinda wakatia ushirikina katika sira. Wa hatha ala tabaruki bil athar, wakaimiza kutafuta baraka kwa athar. Wajaala hadha huwa almaqsuda min qiraati sira, wakajalia hili ndio maksudio ya kusoma sira. Walakin hadha la ibrata bihi, lakini hii haina mazingatio. Lianna kullan yunfiqu mimma indahu, sababu kila mmoja anatoa kile alichonacho. Alladhi indahu shay'un jayyidun yunfiqu shay'an jayyida, ambaye ana kitu kizuri anatoa kitu kizuri. Walladhi indahu shay'un radi'un yunfiqu radi'a, yule mwenye kitu kibaya anatoa kibaya. Walhamdulillah, nas'alullaha an yahdiyana wa iyyakum wa yahdiya ha'ula'i ila sawa'i sabil wa an yaruddahum ila al-haqqi لئلا يصيبنا ما أصابهم ولكن نسأل الله العافية نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. مقصودي يا كسوما سيرة يمتومي صلى الله عليه وسلم نمزينغتيو na kutekeleza yaliomo na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhdhu al-ahkami minha, na kuchukua hukumu katika sira hiyo. Hadha huwa al-matlub, hili ndilo linalotakiwa. Lianna hayatahu sallallahu alayhi wa sallam kullaha khair, maisha yake mtume yote ni khairi. Wa kullaha ilm, na maisha yake yote ni ilm. Wa kullaha amalun salih, na maisha yake yote ni amali salih. Kullaha jihad, wa kullaha da'wa, wa kullaha ta'alim. حياته صلى الله عليه وسلم فائضة بالخير العظيم من جميع النواحي كلها عبادة. Maisha yake Mtume صلى الله عليه وسلم yamejaa khairi kubwa katika pande zote, yote maisha yake yote ni ibada. Fa'alaina an na'taniya bisiratihi sallallahu alayhi wasallam, ni lazima kwetu kuitilia umuhimu sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa Sheikh rahimahullah akhadha minha sittata mawadhi'a muhimma. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah amechukua mahali sita muhimu, wal baqiyatu mawjudatun fi siratihi sallallahu alayhi wasallam, lakin hadhihi al mawadhi' tata'allaq bil aqida. Hizi mawadhi' sita hizi zinahusiana na aqida, ndizo alizowekea Sheikh rahimahullah risala khassa li sittati mawadhi' min as-sira. لما قال الشيخ لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه, يقول الشيخ الفوزان هذا المقصود من دراسة السيرة. هين ديو مقصودي يقسم سيرة أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وفهم دين يمتوم عليهم الصلاة والسلام, تفهم التوحيد لتتبعه وفهم توحيدنا وفواته, وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه نوفهم شركين وأجل وجيب شناه. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط, بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف الباطل. هيتوشي متك جوا حق بكيات, بل لازم أجوي حق ناجوي باطل. يعرف الحق من أجل أن يعمل به, ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه. أجوى حق وأجل أي تكليز حقه, ناجوى باطل وأجل أجي بشنال. ويو هيتوشي كبامت أجوى حق بكيات, لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري. Kwa sababu asipojua batil anaweza akaingia katika batil na huku hajui. Kwa lazima mtu akijua haki asitoshereke na kujua haki, pia ajue batil ili ajiepushe nayo, aijue kwamba hii ni batil na ajiepushe nayo. Fa anta indama tasiru fi tariq, yakulu Sheikh hafidhullah, wewe unapokwenda katika njia, wa anta la taarifu hadha at-tariq, na wewe huijui njia hii, wa fihi hufar wa fihi mahali, katika njia hiyo kumbe kuna mashimo, kuna maangamivu, rubbama tahliku wa anta la tadri, pengine utaangamia na wewe hujui, taqau fil hufar wa anta ma darait, pengine utaingia katika mashimo wewe hujui. Lakinnaka idha darasta at-tariq فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار فإنك تكون على بينة تتجنب المهالك التي في الطريق. لكن وكي سوما إلنجيا وكجوا يليوم دنياك كتكنجيا نزوري نا يليوم دنياك كتكهتاري هفو تكون بينة وتكون شهيد كميل وتجيبوش نا يلي مشيمو نا يلي مهالك يليوك كتكنجيا هيرو. هذا في الأمور الحسية, يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هيني كتك مامو يظاهر. كذلك في الأمور العقدية من باب أولى, فيلي فيلي كتك مامو يعقيدة لأولى زيد. فلا بد أن تعرف الباطل, تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه. لازم أجوي باطل, ujue ushirikina, ujue sampuli za ushirikina, ujue sababu zake. Wama hiya alwasailu lati tusili ilaihi, na nizipi wasila zile sababu ambazo zinafikisha kwenye ushirikina. Hatta tatajannabaha, ili ujiepushe na wasaili hizo. Yakulu shair, araftu sharra la li sharri lakin litawakii, ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ولكوا واتو يعني مصحابة ونموليزا متومة صلى الله عليه وسلم كوسو خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه mimi nilikuwa nikimuulizia kuhusu shari kwa kuogopea kuingia katika shari na muulizia shari ni ipi ili nijue shari nijiepushe nayo idhan fala budda min maarifati alkhair wa maarifati ashar kwa lazima kujua khair na kujua shari walbaadh alyawm baadhi ya watu leo yakulu taarifu alhaqa وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده وجوه حق بكياك سي ضرورة كجوة كنيومة حق يعني باطل وانا سيما إذو إنتوشا قمبا وجوه حق بكياك سيو لزيما وجوه كنيومة حق يعني وجوه باطل الشيخ يقول وهذا باطل هاي نمانين باطل لأنك إذا لم تعرف الباطل يظل خافيا فتضل عن الحق sababu wewe usipoijua batil ile batil inakuwa ni yenye kujificha inakuwa ni yenye kujificha kwa hiyo wewe unapotea na ile haki la siyama wa du'atu su wa du'atu dhalal ala isti'dad li idlal an-nas hasa hasa maduati wale waovu maduati wa upotevu wanajiandaa kupoteza watu kila siku wao kazi yao ni kupoteza watu tu wakiamka asubuhi wao lengo lao wanakwenda kupoteza watu duati dhalal na duati su thumma qala hafidhu rahimahullah fa inna akthara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi wengi katika wanaodai dini na wanaodai kwamba ni katika muwahidin watu wa tauhidi hawaifahamu sunna kama inavyotakikana yakulu Sheikh al-Fawzan al-mushrikun yataqarrabuna ila Allah bishirk yadhununa annahu khair washirikina wanajikurubisha kwa Allah kwa ushirikina na wanadhania kwamba hiyo shirki ndio khair liannahum la yaarifuna shirka sababu hawajui shirki فصاروا يتقربون به الى الله ويوانجikurubisha kwa ushirikina wanajikurubisha kwa Allah na huo ushirikina fahum yadhbahuna lilawliya wasalihin wanawachinjia mawali na watu wema wayatabarakuna biquburihim wanatafuta baraka kwa makaburi yao hao watu wema wayastaghithuna bihim wanafanya istighatha kwao wayakuluna nahnu na'lamu أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون لكن هم صالحون أسمع ونسمع سيستنا جوا قبا واو هوانا جنبولو لوتك والله واو هوانو فايشي ولا هوا ذورو لكني وتويما نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه تنتاك واو واو كتنكاتنا سيسك والله سبحانه وتعالى كما قال الله عن أسلافهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ونعبد بدل يا الله فيتو أمبافيو هذي وذور ولا هذي وابي منفع هم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم وهو نكيري كما مسنام هيا وذور ولا هيا وابي منفع ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله na hivyo hivyo wanasema hawa ni shufaa wetu waombezi wetu kwa Allah ittakhadhuhum shufaa faqat wamewafanya ni shufaa tu wa fil ukhra wa innahum la yasuddunahum an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun wao wanawazuia na njia ya haki na wanadhania kwamba wao ni wenye kuongoka lam yataallamu fahum yahsabuna anna hadha khair kwa hiyo wao wanadhania kwamba hii ni khair wa hadha huwa waqi'un ghalibin nasi al-yawm hii ndio waqi' ndio ilivyo watu wengi leo الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم wengi katika wanaojinasibisha kwenye Uislamu hii ndio hali yao ule ushirikina waona ndio khairi yataqarrabuna ila Allah bishirki wanajikurubisha kwa Allah kwa kufanya ushirikina mithla ma taqarraba almushrikun alawwalun kama walivyojikurubisha wale washirikina wa mwanzo yadhbahuna lilqubur wanayachinjia makaburi wayundhiruna laha wanaweka nadhiri kwa ajili ya makaburi wayatufuna biha wanatufu katika makaburi wayatabarakuna biha wanataka baraka kwa makaburi wayakuluna ma'abadna ghaira Allah halafu anasema hatukumwabudu asiyekuwa Allah lakini haulai rijalun salihun hatuabudu lakini hawa ni watu wema wa nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana inda Allahi fakad sisi tunakusudia kwamba wao wawe katikati yetu kwa Allah peke yake eti watu wamekufa alafu wawe ni katikati yao والله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا كي وله وشركنا ومازو فيه ولكوا كسما هذي ما أرادوا الشرك ولا قصدوه هاقصديه شركنا ولا كوقصديا وإنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه wanadhania kwamba wao wanatekeleza ibada na wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yukaribunahum ila Allah zulfa eti wale masanamu wanawakurubisha kwa Allah undhur kaifa yati shaitan ila bani Adam wa kaifa yati shayatinu linsi ila bani Adam wa yuzayinuna hadhihi al-umur angalia vipi shaitan anavyomfuata anavyowafuata wanadamu na vipi mashaitani wa watu wanavyowafuata wanadamu na wakawapambia mambo haya naqulu lahum antum ma ta'buduna asnama antum tatawassatuna bin nasi salihin bainakum wa baina Allah tunaambia nyinyi hamuabudu masanamu nyinyi mnafanya katinakati mnawafanya katinakati watu wema baina yenu na baina ya Allah wallahu jalla fi'ula i'tabara hadha shirka Allah amelizingatia hili ni ushirikina pia hili la kufanya wasita faqala wa ya'budun ja'alahu ibada wa ya'budun min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun Allah ameita kitendo hicho ni shirki subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun fasammahu shirka akakifanya kitendo hicho ni ushirikina cha kuwafanya hao ni shufaa ni waombezi au ni wasaita kwao baina yao na baina ya Allah wa hum la yusammunahu shirkan wao hawaiti ni ushirikina yusammunahu talaba shafaa wanaita kutaka shafaa fayajibu tanabbuhu lihadha kwa lazima kufahamisha jambo hili يقول الشيخ أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام ويومسوما كتك عقيدة كما وشركينني حرام وأنه أكبر الكبائر نكما وشركينني كتك مدام مكوبة وأنه لا يغفر نكما وشركين هاو سمهوي لكن فهم الشرك أين هو لكن يفهم هو وشركين وكوابي لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد لازم ujue vitendo vya watu na tatbiqati zao ni upi ushirikina ni upi tauhid hum yaqulun hadha min at-tawassul bil awliya was salihin wa hadha huwa at-tauhid wa hadha yuhibbu Allah wa hadha hawa wanasema hivyo hii ndio tawassul wanafanya tawassul kwa aulia watu wema mawali na watu wema wanasema hii ndio tauhid hili jambo analipenda Allah, wa anna haulai ibaduhu, hawa ni waja wake, wa annahum salihun, na hawa ni watu wema, wallahu yuhibbu hadha, fayataqarrabuna ila Allahi bihaula, yusammunahu ad-din wa yusammunahu at-tauhid. Wanaliita jambo hilo ni dini, wanaliita jambo hilo ni tauhid. Yusammuna shirka tauhida, ushirikina wanauita tauhid, lijahalihim wa ama basairihim, kwa sababu ya ujinga wao na upofu wa ujuzi wao wa macho yao na ilmu yao, wanaita ushirikina, wao wanaita tauhid. Ha? Huu ni ushirikina wao, kwa sababu ya ujinga wao wanaita ni tauhidi. Hii mukaddima aliyoleta Sheikh katika hizi sita mawadhi min as-sira. Wa inshallah ad-dars al-qadim nabda'u al-mawdi' al-awwal qissatu nuzul al-wahy. Sheikh anasema amekutari hizi sita mawadhi kwa sababu zinahusiana na masala ya aqida. Kwa hiyo mwanzo wa hizo sita mawadhi ni qissatu nuzul al-wahy. Wa inshallah darsa ifuatayo ya wiki ijayo tutaanzia hapa bismillah. Kwa utafuteni hizi rasaili za sita mawadhi min as-sira, muwe nazo. Wallahu a'lam.